Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 kwietnia. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Poczta Polska szykuje się do korespondencyjnych wyborów prezydenckich, mówi jej wiceprezes. Myślę, że to nie jest nic kontrowersyjnego, jeżeli powiem, że poczta jest w 100% przygotowana do realizacji tego zadania. Trwa ewakuacja kilkudziesięciu pensjonariuszy z domu seniora w Koleczkowie na Pomorzu. Wykryto tam ognisko koronawirusa. Boris Johnson jutro z powrotem przejmie stery brytyjskiego rządu. Premier wrócił wieczorem na Downing Street. A wiceprezes Poczty Polskiej mówi, że spółka jest odpowiednio przygotowana do przeprowadzenia bezpiecznych wyborów korespondencyjnych. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 6 kwietnia specustawą, majowe wybory prezydenckie mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Wiceprezes Grzegorz Kurdziel mówi, że Poczta Polska przygotowuje się do wyborów od ponad 2 tygodni. Przygotowujemy środki ochrony dla naszych pracowników, przygotowujemy miejsca, gdzie będą postawione urny wyborcze, czyli w zasadzie to nie urny będą, tylko to będą specjalne skrzynki nadawcze, gdzie wszyscy wyborcy w dniu wyborów będą mogli wrzucić swoje głosy. I myślę, że to nie jest nic kontrowersyjnego, jeżeli powiem, że poczta jest w 100% przygotowana do realizacji tego zadania. Grzegorz Kurdziel zaznaczył, że karty do głosowania otrzymają także osoby przebywające na kwarantannie. W dniu wyborów osoby objęte kwarantanną będą odwiedzane przez naszych pracowników, którzy będą mieli takie mniejsze, specjalne skrzynki nadawcze, czyli takie urny, do których będą mogli bezpiecznie wrzucić głos, a listonosz nie będzie musiał dotykać w ogóle tych przesyłek. Specustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości uchwalona 6 kwietnia jest w Senacie. Najbliższe posiedzenie Izby zaplanowano 5 i 6 maja. 37 osób z domu seniora Bryza w Koleczkowie na Pomorzu jest zakażonych koronawirusem. Trwa ewakuacja 69 pensjonariuszy. COVID-19 stwierdzono u 20 osób z personelu i 17 podopiecznych domu seniora. Ze względów bezpieczeństwa mieszkańcy ośrodka przewożeni są do trójmiejskich szpitali wyznaczonych do leczenia pacjentów z koronawirusem. Personel został objęty kwarantanną. Akcja GoPro-wców w Pieninach. Zostali wezwani do poszkodowanego turysty, który w okolicy szczytu Trzech Koron spadł z wysokości kilku metrów. Upadek okazał się poważne. Podczas wstępnego badania ratownicy stwierdzili podejrzenie urazu kręgosłupa. Turysta został przetransportowany do szpitala w Nowym Targu. Ratownicy relacjonują, że mężczyzna prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu. GoPro-wcy apelują o rozsądek w górach. Przedłużająca się susza może szkodzić drzewom owocowym. W rejonie Sandomierza, gdzie jest drugie po Grójcu zagłębie sadownicze kraju, zaczynają kwitnąć jabłonie. Jak twierdzą specjaliści, przy braku wody drzewo nie może normalnie owocować. Drzewo bazuje na tym, że przy pełnym dostępie do wody ma również zaopatrzenie w składniki pokarmowe, powiedziała Elżbieta Krępa, kierownik działu do spraw ogrodnictwa w sandomierskim oddziale Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przedłużająca się susza sprawia, że mogą z czasem drzewa zacząć zrzucać zawiązane po kwitnieniu zawiązki, ponieważ będą się broniły przed nadmierną ich liczbą. W przypadku niedostatku wody i pokarmu będą reagowały pozostawieniem na drzewach tylko jakiejś niewielkiej ich części. Ten scenariusz sprawdzi się, jeżeli nadal nie będzie opadów i to w odpowiedniej ilości, dodaje Elżbieta Krępa. Bardzo trudno będzie w tym momencie w przyrodzie uzupełnić braki długotrwałych niedoborów wody, które powstały w okresie całej zimy, która była bez okrywy śniegowej i bez większych również opadów. Z Sandomierza Grażyna Szlęzak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. Brytyjski premier wrócił wieczorem do swojej rezydencji na Downing Street, podała stacja Sky News, bo jutro Boris Johnson przejmie z powrotem kierowanie rządem. Ostatnie 2 tygodnie spędził w wiejskiej rezydencji brytyjskich premierów, gdzie przechodził rekonwalescencję po ciężkim zakażeniu koronawirusem. Johnson spędził tydzień w szpitalu, z czego 3 doby na oddziale intensywnej terapii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą lokalnie na wschodzie zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem na północy możliwe mgły. Temperatura minimalna od minus 2 do plus 4. Miejscami przygruntowe przymrozki do minus 3, a na północnym wschodzie do minus 6. W poniedziałek ma się chmurzyć na wschodzie i będzie od 14 stopni w Suwałkach do 23 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

i okazuje się, że parę osób słyszało już ten utwór. Trudno się przed nim ukryć, ale przyznają Państwo, jest znakomity. I gdyby zespół The Rolling Stones ten utwór nam ofiarował lat temu 10, 20, 30, 40, 50 albo i więcej, to byśmy byli tak samo radośni i tak samo zadowoleni. Jest to po prostu wyjątkowa pieśń. The Rolling Stones, utwór, który zapowiada kolejną studyjną płytę grupy. No a w Minimaxie, adresu nie przypomniałem Państwu, ale otrzymuję sporo od Państwa listów. Adres jest ten sam, co zawsze, minimax@polskieradiopisanerazem.pl. No i teraz rozpakowuję nową płytę i do Państwa mam prośbę, przez pierwszych kilkanaście sekund proszę nie regulować odbiorników. Zespół The Used. Nowa płyta, tam sporo muzyki, która podobałaby się Państwu łatwej, zaskakująco łatwej, jak na zespół, który przecież od lat utrudniał nam słuchanie swoich płyt, wymyślając coraz to bardziej skomplikowane połączenia nut. The Used. Jeszcze powrócą dzisiaj, o ile czas czasu starczy. A teraz to jest nowość. Pierwszy raz Państwo usłyszą o tym zespole chłopaków trzech. A no właśnie, ale z jakiego kraju ta płyta do mnie dotarła? Ever since I was born, my mother told me every day, you're gonna be great. But others seem to disagree, telling me that I'm a freak. I don't wanna be me. Cause every time I try to say what I think, they say go away. Whatever I say, my tears have left my cheeks again. My spirit hangs tight till the end. I won't take this anymore. Never again will I lose the light. You won't take me alive. Many have tried, even more have failed. I will fight till the end. With those beside me, they have to provide me. I will prevail. Never again will I lose the light without a fight. I'm speaking my mind, I'm taking my ground. I'll turn it around. Day after day, they get in my way. Want me to obey, ask if I'm okay. As I stride forwards, they've noticed a change. They think I've gone backwards. They think I'm insane. They want me institutionalized. They want me. You won't take me alive. Many have tried, even more have failed. I will fight till the end. With those beside me that have to provide me, I will prevail. Never again will I lose the light without a fight. We'll be right back. I taki list dostałem do Minimaxu ze Szwecji, bo to jest szwedzki zespół. Nazywa się Borderline, jest z Norrköping, to jest nie aż tak daleko od Sztokholmu. Jespe gra na bębnach, Andreas gra na gitarze basowej i uwaga, Bartek. Dobrze, jednak zgadli państwo. Bartek gra na gitarze, na syntezatorach i śpiewa. Od taty Bartka, słuchacza Minimaxu sprzed lat, dostałem właśnie to nagranie i list o szwedzkim zespole. No, dumny tata chciał się pochwalić. 17 kwietnia ukazał się ten debiutancki utwór szwedzkiego zespołu Borderline. Cieszę się, że mogłem odtworzyć go dla państwa. I obok, no od razu powiem, że na tej samej półce znalazło się to nagranie. Hotel Torino i utwór zatytułowany Wielki Gniew. No i kolejna absolutna nowość. I don't need trunks. I'm already 6 feet low. Wasted on you. Zespół Evanescence. Pierwszy zwiastun od 9 lat szykowanego albumu. Ten album w odcinkach będzie do nas docierał. Jak będą następne utwory, też je Państwu przekażemy. A zespół The Used jeszcze w takim drobiażdżku. Go, obvious blase. So completely built me up in the same way, same way, same way. Ghost, tell me that you'll stay. Devour me so sweetly. You prefer me sick this way. I'll stay sick this way. 60 in my guilt, broken hinges on my casket. Playing with legends. We knew this would happen now. Watch it all go up in flames. Get that. Let's bury the hatchet now.